महादेव जी के तेज से कात्यायनी का मुख बन गया और अग्नि के तेज से उनके तीन नेत्र प्रकट हो गए। इसी प्रकार यम के तेज से केश तथा हरि के तेज से उनकी 18 भुजाएं, चंद्रमा के तेज से उनके सटे हुए स्तन युगल, इंद्र के तेज से मध्य भाग तथा वरुण के तेज से उरु, जंघाएं एवं नितंबों की उत्पत्ति हुई। लोक पितामह ब्रह्मा के तेज से कमल कोश के समान उनके दोनों चरण, आदित्यों के तेज से पैरों की अंगुलियां एवं वसुओं के तेज से उनके हाथों की अंगुलियां उत्पन्न हुई। प्रजापतियों के तेज से उनके दांत, यक्षों के तेज से नाक, वायु के तेज से दोनों कान, साध्य के तेज से कामदेव के धनुष के समान उनकी दोनों भौहें प्रकट हुईं। इस प्रकार महर्षियों का उत्तमोत्तम तथा महान तेज पृथ्वी पर कात्यायनी इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब वे उसी नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुईं। वरदानी शंकर जी ने उन्हें त्रिशूल, मुर के मारने वाले श्री कृष्ण ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा सूर्य ने अक्षय बाणों वाले दो तुरीण तरकस प्रदान किए। इंद्र ने घंटा सहित वज्र, यम ने दंड, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने कमंडलू के साथ रुद्राक्ष की माला तथा काल ने उन्हें ढाल सहित प्रचंड खड्ग प्रदान किया। चंद्रमा ने चमर के समान हार, समुद्र ने माला, हिमालय ने सिंह, विश्वकर्मा ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र, कुठार तथा पर्याप्त ऐश्वर्य प्रदान किया। गंधर्व राज ने उनके अनुरूप रजत का पूर्ण पान, मध्य पात्र, नागराज ने भुजंग हार तथा ऋतुओं ने कभी न कुमिलाने वाले पुष्पों की माला प्रदान की। उसके बाद श्रेष्ठ देवताओं के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर त्रिनेत्रा कात्यायनी ने उच्च अट्टहास किया। इंद्र, विष्णु, रुद्र, चंद्रमा, वायु, अग्नि तथा सूर्य आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करने लगे। योग से विशुद्ध देह वाली देवों से पूजित देवी को नमस्कार है। वे निद्रा रूप से पृथ्वी में व्याप्त हैं। वे ही तृष्णा, त्रपा, क्षुधा, भयदा, कांति, श्रद्धा, स्मृति, पुष्टि, क्षमा, छाया, शक्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, दया, भ्रांति तथा माया हैं। ऐसी कल्याणमयी देवी को नमस्कार है। फिर देववरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वे देवी सिंह पर आरूढ़ होकर विंध्य नाम के उस ऊंचे श्रृंग वाले महान पर्वत पर गईं, जिसे अगस्त मुनि ने अति निम्न कर दिया था। नारद जी ने पूछा, शुद्धात्मन पुलत्स जी, आप यह बतलाएं कि भगवान अगस्त महर्षि ने उस पर्वत को किस लिए एवं किस कारण से निम्न श्रृंग वाला कर दिया। पुलस्त जी ने कहा, प्राचीन काल में विंध्य पर्वत ने अपने ऊंचे शिखरों से आकाशचारी सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया था। तब सूर्य ने महर्षि अगस्त के पास जाकर होम के अंत में यह वचन कहा, द्विज, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, आप मेरा उद्धार करें, मुझे अभिष्ट प्रदान करें, जिससे मैं निश्चिंत होकर आकाश में विचरण कर सकूं। इस प्रकार सूर्य के नम्र वचनों को सुनकर अगस्त जी बोले, मैं आपकी अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मेरे पास से कोई भी याचक विमुख होकर नहीं जाता। अगस्त जी की अमृतमयी वाणी सुनकर के सिर पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य ने कहा, भगवन, यह पर्वत श्रेष्ठ विंध्य आज मेरा मार्ग रोक रहा है, अतः आप इसे नीचा करने का प्रयत्न करें। सूर्य की बात सुनकर अगस्त जी ने कहा, सूर्य देव, विंध्य को आप मेरे द्वारा नीचा किया हुआ ही समझें। यह पर्वत आपकी किरणों से पराजित हो जाएगा। मेरे चरणों के आश्रय लेने पर आपको अब व्यथा कैसी? वृद्ध शरीर वाले महर्षि अगस्त जी ऐसा कहकर विनम्रता पूर्वक भक्ति से सूर्य की स्तुति करने के बाद दंडक को छोड़कर विंध्य पर्वत के निकट चले गए। वहां जाकर मुनि ने पर्वत से कहा, पर्वत श्रेष्ठ विंध्य, मैं अत्यंत पवित्र महातीर्थ को जा रहा हूँ। मैं वृद्ध होने से तुम्हारे ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूँ, अतः तुम तत्काल नीचा हो जाओ। मुनि श्रेष्ठ अगस्त के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत निम्न शिखर वाला हो गया। तब महर्षि श्रेष्ठ अगस्त जी ने विंध्य पर्वत पर चढ़कर विंध्य को पार कर लिया और तब उससे यह कहा, मैं जब तक पवित्र तीर्थ से स्नान कर पुनः अपने महान आश्रम में न लौटूं तब तक तुम्हें नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा अवज्ञा करने के कारण मैं तुम्हें घोर शाप दे दूंगा, मैं उचित समय पर फिर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अगस्त्य सहसा दक्षिण दिशा की ओर चले गए और वहीं रह गए। मुनि ने वहां विशुद्ध स्वर्णिम तोरणों वाले अति रमणीय आश्रम की रचना की एवं उसमें विदर्भ पुत्री लोप मुद्रा को रखकर स्वयं अपने आश्रम को चले गए। अत्यंत प्रकाशमान मुनि शरद से वसंत तक विभिन्न ऋतुओं में पर्व चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा तिथियों तथा रवि संक्रांति सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय नित्य आकाश में और शेष समय दंडवन में अपने आश्रम में निवास कर तप करने लगे। विंध्य पर्वत भी आकाश में महान आश्रम को देखकर महर्षि के भय से नहीं बढ़ा, वे नहीं लौटे हैं ऐसा समझकर वह अपना शिखर नीचा किए हुए अब भी वैसे ही स्थित है। हे महर्षि, इस प्रकार अगस्त जी ने महान पर्वतराज विंध्य को नीचा कर दिया। उसी के शिखर के ऊपर मुनियों द्वारा संस्तुता दुर्गा देवी दानवों के विनाश के लिए स्थित हुई और देवता सिद्ध महानाग अप्सराओं के सहित विद्याधर एवं समस्त भूतगण इनके बदले कात्यायनी देवी को प्रसन्न करते हुए निःशोक होकर उनके निकट रहने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 18वां अध्याय समाप्त हुआ। 19वां अध्याय चंडमुंड द्वारा महिषासुर से भगवती कात्यायनी के सौंदर्य का वर्णन, महिषासुर का संदेश और युद्धोपक्रम। पुलत्स जी ने कहा, उसके बाद उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर पर निवास करने वाली उन तपस्विनी कात्यायनी दुर्गा को चंड और मुंड नामक दो श्रेष्ठ दानवों ने देखा और देखते ही पर्वत से उतरकर वे दोनों असुर अपने घर चले गए। फिर उन दोनों दूतों ने दैत्यराज महिषासुर के निकट जाकर कहा, असुरेंद्र, आप इस समय स्वस्थ तो हैं, आइए हम लोग विंध्य पर्वत पर चलकर देखें, वहां सुर सुंदरियों में अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त एक कन्या है। उस तन्वी सूक्ष्म देह वाली ने केशपास के द्वारा मेघों को, मुख के द्वारा चंद्रमा को, तीन नेत्रों द्वारा तीनों गार्हपत्य दक्षिणाग्नि आहवनीय अग्नियों को और कंठ के द्वारा शंख को जीत लिया है। उसकी शोभा और तेज से ये फीके पड़ गए हैं। उसके मग्न चुचुक वाले वृत्त सुडौल गोले स्तन हाथी के गंड स्थलों को मात दे रहे हैं। मालूम होता है कि कामदेव ने अपने को सर्व विजयी समझकर आपको परास्त करने के लिए उसके दो कुछ रूपी दो दुर्गों की रचना की है। शस्त्र सहित उसकी मोटी परिघ के समान 18 भुजाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो आपका पराक्रम जानकर कामदेव ने यंत्र के समान उसका निर्माण किया है। दैत्येंद्र त्रिवली से तरंगायमान उसकी कमर इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो वह भयार्त और अधीर कामदेव का आरोहण करने के लिए सोपान हो। असुर उसके पीन कुचों तक की वह रोमावली इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो आरोहण करने में आपके भय से कातर कामदेव का स्वेद प्रवाह हो। उसकी गंभीर दक्षिणावर्त नाभि ऐसी लगती है मानो कंदर्प ने स्वयं ही उस सौंदर्य गृह के ऊपर मुहर लगा दी हो। मेखला से चारों ओर आवेष्टित उस मृगनयनी का जघन बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है। उसे हम राजा काम का प्राकार से चाहर दीवारियों से गुप्त सुरक्षित दुर्गम नगर मानते हैं।